Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala seyyidil murselin Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Silsileden ziyaret ettiğimiz zatlardan ikisini bu gece anlatabileceğim, vakit onlara yetecek. Kimi ziyaret ettik silsilemizden? İmam Rabbani Hazretleri'nin oğlu kim? Muhammed Masum Hazretleri. Onu geçen hafta anlattık. Onun oğlu kim? Muhammed Seyfuddin Ebul Berekat. Silsiledeki yazılarda yanlışlık bulduk. Maalesef bu kadar silsileler yazıldı. Buna bak, kitaplara baktık. Kendisine de sorduk torunla. Kabrine de baktık. Seyfuddin Ebul Berekat Ahmet diye biliyorduk. Yanlış. Muhammed Seyfuddin Ebul Berekat. Ahmet değil. Bütün oğulları Muhammed'dir çünkü İmam Masum'un. Altı oğlu da Muhammed'dir. Ahmet olarak yazılı silsilelerde yanlış olarak anlaşıldı bu. Muhammed Seyfuddin Ebul Berekat Hazretleri. Serhent'te İmam Rabbani'nin yanında 1055 senesinde doğdu, yetişti, zahiri batıni ilimleri tahsil etti. Efendim, salisi zelase, üçün üçüncüsü oldu. İmam Rabbani bir, Muhammed Masumoğlu iki, torunu Muhammed Seyfettin Ebu Berekat Hazretleri üç. Bu öyle büyük bir veli olarak yetişti ki, bu şecere-i tayyibe bu. Muhammed Baki Billah Hazretleri, İmam Rabbani Hazretleri'nin nesi? Ha. Birkaç taneni söylüyorsunuz öbürleri. Ama halbuki bir sanatçıyı sorsam. Şu, bu, şucu, bucu. Muhammed Baki Billah kim? İmam Rabbani Hazretleri'nin şeyhi. 7 yaşında, 8 yaşında İmam Rabbani Hazretleri'nin diğer çocukları da var. Muhammed Sadık Büyükoğul. Muhammed Said Hazimro. Muhammed Sadık 34 yaşında vefat etti vebadan. Muhammed Sadık Hazretleri öyle bir veliydi. Muhammed Baki Billah Hazretleri'ne öyle mektuplar yazardı, öyle haller arz ederdi İmam Rabbani Hazretleri'nin oğlu. Muhammed Baki Billah Hazretleri şaşırırdı. Daha 8 yaşında öyle tasavvuf makamlarından konuşurlardı. 8 yaşında büyük şeyhler susardı. Büyük şeyhlerden biri geldi Muhammed Baki Billah Hazretleri'ne manevi hallerini, işte makamları anlatırken Muhammed Baki Billah Hazretleri dinledi. İmam Rabbani'nin oğlunu çağırdı 8 yaşında. Tekke'de geziyor Delhi'de. Gel dedi. Sen de biraz anlat, neler görüyorsun dedi. Bir başladı anlatma. O yaşlı şeyh dedi ki, bu 8 yaşında benden ileri görüyor ben. Sustu, utandı. Bütün çocukları böyle yetiştiler. Kabir ehlini keşfeder. 7 yaşında bütün kabirleri keşfederdiler. İmam Rabbani derdi ki, şu kabiristana sor. Azapları var mı, var? Benim hürmetime ya Rabbi derdi. Azabı kaldır. Bir hafta kaldırıyoruz. Mevla'dan haber gibi. O çocuğu söyler ona, İmam Rabbani çocuğu. Bir ay olsun. Tamam ya Rabbi. Dedesinin yanında yatanlar. Hep kalksın azap onlardan. Tamam, senin hatırına kalksın ya imam. Pazarlıklar. O çocuğu söylüyor. Amcası İmam Rabbani Hazretleri'nin kardeşi bir yere ticarete gidecek. Geldi dedesi Refiuddin Hazretleri'ni biz de ziyaret ettik kabrinin başında. Ziyaret etti, gidecek. O 8 yaşında çocuk dedi ki, dedem razı gelmiyor bu yola gitmene. Ya dedi, senden mi akıl alacağım dedi. Yeğeni küçük ya. Ondan sonra malı soyuldu ve şehit edildi gurbet diyarında, bir daha dönemedi. O çocuklarda öyle kerametler vardı, keşifler vardı. Bütün kabirleri keşfediyorlardı. Her şeyi. Ne makamlar konuşuyorlar şimdi. Yani milletin ayağı kesilir o makamları duyarken bile. 8 yaşında, 10 yaşında. Muhammed Sadık Hazretleri o kadar feyizlendi, nur oldu, uçacak, yanıyor feyizden. Baki Billah Hazretleri'ne şikayet etti İmam Rabbani Hazretleri. Çocuğu kaybedeceğiz dedi. Dedi ki, sokaktaki satılanlardan biraz yedir, feyzi azalsın dedi. Çünkü sokaktaki satılanlar ekseri ne olur? Şüpheli olur. Milletin gözü değiyor ya. Şimdi aşırı feyizden siz tabii diyorsunuz ki, bu nasıl oluyor bir şey acaba? Bu feyiz nasıl oluyor? Sabah kahvaltısında mı yeniyor, akşam yemeğinde mi yeniyor? İşimiz gücümüz değirmen boğaz boyunu öğüt. Feyiz deyince ne yeniyor, ne içiliyor? Feyiz işte öyle bir haldir o. O yaşamakla bilinir. Anlatmakla tarif edilmez. Manevi haller gelir, cezbeler gelir. Aman ya Rabbi. Muhammed Baki Billah diyor ki, sokaktan biraz bir şeyler yedir diyor. Feyzinin dozajı düşsün diyor bu. Yoksa uçacak. İmam Rabbani senin yanında oturuyor. Bir gün veba salgın. Dünya yıkılıyor. Geldiler ya imam. Hindistan kırılıyor. Bütün dünya nüfusu zaten şimdi bile 1/6. Gitti millet. Dua buyur. İmam Rabbani seni dua edecek. Muhammed Sadık oğlu yanında. Büyük oğlu. 34 yaşında o zaman. Baba dedi, bu veba taun salgını yağlı lokma istiyor dedi. Ben bu işe kurbanlık için feda ediyorum kendimi. Mevla ile pazarlığa gir, bütün vebayı ben alayım üstüme ama bir daha bir kişi ölmesin ha. Pazarlık öyle. Benim ismimi yazanın vebası taunu üzerinde taşıyanın salgını geçsin. Ya. Ve hastalıklardan şifa bulsun. Mevla da söz verdi. İmam Rabbani de ağlaya ağlaya oğlunu kurban verdi. Hemen peşine veba onu sardı. Ve vefat etti. İmam Rabbani Hazretleri'nin evvel vefat etti. Hemen şimdi kabrinde İmam Rabbani Hazretleri'nin yanında yatıyor. Ama önce o oraya gömüldü. İmam Rabbani Hazretleri her dakika onu ziyaretine giderdi. Hatmi Şerif'i de onun kabrinin yanında okuturdu. Ve devamlı zikirini, teveccühlerini onun kabrinin başında yapardı. Hacı Muhammed Sadık. Kim yazar? İlahi bi Hazretil Hacı Muhammed Sadık. Ekabirül Ulya lakabı. İbnül İmam Rabbani Müceddil El-Dizani. İşfini bana şifa ver veya şuna şifa ver. Onu taşıyan bela görmez. Veba olsa salgın bulaşmaz. Mevla'dan garanti aldı, kendini feda etti. Kurban etti. Ne dostlar var. Bir kere İstanbul yanacaktı. Evliyaullah'tan birisi ne dedi? Ya Rabbi yanma. Yakma ya Rabbi İstanbul'u. Yakacağım. Ben o zaman feda edeyim kendimi. Mevla dedi ki seni alırsam İstanbul kurtulsun. O zaman beni al dedi. Onun evinde yangın çıktı. O zat yanarak şehit oldu. Şehzadebaşı'nın türbesinde yatıyor. İstanbul yanmadı. Ne pazarlıklar dönüyor bizim hakkımızda. Allah dostları ne siperlikler yapıyor. Yıldırımları paratonel gibi çekiyor. Millet rahat rahat yaşıyor da yine o evliyaya düşman oluyor. O Allah dostlarının aleyhine konuşuyor. Bu millet. Ya. Hacı Muhammed Sadık, Hacı Muhammed Said, Hazin-i Rahme, Hacı Muhammed İsa, Hacı Muhammed Ferruh. Onlar 7-8 yaşında. O da taundan, vebadan şehit oldu. Hacı Muhammed Yahya, en küçük oğlu. Ümmü Gülsüm kızı yine veba salgınında şehit oldu. Ya. 3 çocuğunu vebaya kurban verdi. Büyük veliler, Şecere-i Tayyip'e Muhammed Bakir Biller derdi ki bu İmam Rabbani'nin öyle oğulları var, öyle bir ağaç ki bu dedi. Öyle tertemiz bir ağaç ki bunun bütün meyveleri, mahsulleri evliya yetiştiriyor. Toprak evliya yetiştiriyor. Serhend toprağı evliya yetiştiriyor. Serhend-i şerif. Ama şimdi sihlerin elinde. Her taraf gavur. Bu mübarek zat orada şu anda 100 kişilik, 70-80, 100 kişilik Müslümandan yaşıyor. Duvarlar içinde. Geri kalan etraf hep kafir olmuş. Ama sihler bile İmam Rabbani'ye geliyor ziyaret ediyorlar. Çaput bağlıyorlar oraya. Onlar da, onlara bile tutmuş. Adam diyor mübarek, Müslümanlar gelmiyor da diyor, Hindular geliyor diyor. Allah Allah, bu Müslümanların haline oldu. Ne evliyanın kabrine giderler, ne ziyaret ederler, ne himmet isterler. Bir Vehhabilik sardı ortalığı, Vehhabilik. O mübarek öyle üzülüyor. Hindistan'da bu kadar alim var diyoruz, bu kadar medrese var. Vehhabi oldular diyor. Niye Vehhabi oldular? Tevessülü kabul etmiyor. Ne demek tevessül? İmam-ı Rabbani hürmetine diyeceksin. İmam Rabbani hürmetine deme, istedin mi Allah verir. İmam Rabbani buyuruyor, vasıtalı vasıtasız. Benim hürmetime Allah'tan kimin ne isterse verilecek ve muhakkak af olacak. Benim Allah katında böyle şerefim var. Vasıtalı vasıtasız. Onun hürmetine isteyecek. Nerede anılırsam oraya gelirim diyor. Nerede anılırsam oraya gelirim. 1000 senenin müceddidi o. Orada hazır bulunurum, müşkillerini hallederim, işlerini görürüm diyor. O kutupların, gavsların, üçlerin, yedilerin, fertlerin hepsinin büyüğü o. O Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem ikincisi bin müceddidliğinde. Ona öyle verildi. Resulullah haber verdi onun geleceğini. Şefaatiyle binlerin cennete gireceğini. Allah bizi şefaatine dahil etsin. İnşallah. Onun için bu zat da öyle dedi, demin anlattı. 40 senedir diyor, İmam Rabbani Hazretlerinden izin istiyorum Türkiye'ye gelmek için diyor kabrinde. Her sabah 3 saat murakabe yapıyor kabrinde. Her sabah 3 saat kabrinde oturuyor murakabe üzere bu zat. 40 senedir diyor, bana izin verilmedi diyor. İmam Rabbani izin vermedi. Ne zaman Mahmud Efendi Hazretleri geldi diyor, ziyaretten döndü diyor, 6 aydır vize alınmıyordu diyor, İmam Rabbani zuhur etti, müsaade var şimdi gidesin dedi diyor ve hemen vizem alındı, hemen geldim diyor. Şimdi demin anlattı. Ya. Efendi Hazretlerimizin İmam Rabbani Hazretleri'ne çok özel nesi var? Münasebeti var. 50 sene mektubatı bir kere bırakmamış. Bir sabah diyor yorgunluktan bıraktım. Hemen geldi İmam Rabbani. Cadde sokağından, İsmaila'dan, kapıdan bir girdi. Nerede bu caminin imamı Mahmud Efendi? Niye ilgileniyor o kadar? Çok sevdiği için. Onu duydu da torunu dedi ki en özel teveccühü demek Mahmud Efendi'ymiş dedi. O kadar arıyor onu dedi yani. Şimdi onu tabir etti. Efendi Hazretlerimiz hakikaten Biz doğduk, büyüdük, gözümüzü açtık. Efendi Hazretleri İmam-ı Rabbani mektubatla hep yoğurdu. Bu ilimleri, mektubatı anlata anlata Allah Teala ve Tekaddes Hazretleri şefaatlerine nail ve dahil eylesin. Bu torunu mübarek zat Yeni Delhi'ye babasının emri, Muhammed Masum Hazretleri'nin emriyle gitti. Şeriatı, terviç ve tarikatı neşretmek için zamanın padişahı Sultan Alemgir Han onun tarikatına girdi. Tam bir itikatla vezirler, emirler, krallar, ağalar, paşalar hepsi Seyfüddin Ebu'l Bereket Hazretleri'nin huzurunda hizmetçi oldu. Padişahlar oturamazdı, ayakta dururdu Seyfüddin Ebu'l Bereket Hazretleri. Öyle bir tasarruf sahibiydi. Sünneti ihya etti, şeriatı teyit etti. Zulüm eserlerini kaldırdı. Allah Teala zamanın sultanını, Alemgir Han'ı bütün kul haklarından kurtulmaya, zulümleri def etmeye, insan haklarını yerine getirmeye muvaffak etti. Hindistan bütün cihan düzeldi onun zamanında. Padişah bile o zaman yaşlı zamanında hafızlığı bitirdi. Onun bereketiyle, zamanın padişahı. Geceleri ihyaya başladı, tarikat-ı aliyeye girdi. Yani neler yetişti, neler yetişti? Mektupla babasına serhende İmam Masum Hazretleri'ne bildirdi. Padişahın durumları bu haldedir. Babası da çok sevindi. Elhamdülillah dedi. Biz seni onun için gönderdik. Bizim bu silsilemizle dünyaya şeriat, tarikat, hakikat yayılacak. Ve yayıldı. Elhamdülillah. İyiliği emretmek, kötülükten nehyetme hususunda öyle bir titiz davranırdı ki Seyfüddin Ebu'l-Bereket Hazretleri geçen meşayihtin hiçbirinden bile bu derece titizlik naklolunmamıştı. Onun için babası İmam Mazum Hazretleri ona Muhtesibül Ümme lakabını taktı. Ne demek Muhtesibül Ümme? Sanki bütün ümmetin hesabını ondan sorulacakmış gibi ümmetin muhasebesini o tutuyor. Ümmetin muhasebesini o tutuyor. Bu şekilde bir şeriatsızlık yaptırmazdı. Bir Hindistan'ın neresinde bir şeriatsızlık duysa şurada bir haram işleniyor, şurada bir günah yapılıyor, hemen onu giderirdi. Bir saniye durmadan o kalkacak. Nerede o güçler? Nerede o velilerin saltanatı şimdi? Ya, evvelce böyleydi. Efendim, böylece şanı büyüdü, şerefi kıymeti yüceldi. Sultanlar, emirler huzuruna geldiler, ayakta dikildiler, edebe riayet ettiler. Efendim, bu büyük zat, büyük kerametler sahibi, harikuladelikler sahibi bunlardan bir tanesi. Yanında oturanlardan birisinin aklından geçti ki, Şeyh Efendi çok kibirli gibi gözüküyor. Heybetliydi ya, celalliydi. Bunlarda bu heybet var. Anında ona döndü. Dedi ki, tekebbürimin kibriya ilhak. Kibirim dedi, Allah'ın kibriya sıfatından geliyor. Senin benimki? Nefsimizden. Biz horozlanırsak, diklenirsek, tavus kuşu gibi böyle kabarırsak, şişersek, bir şeyler olursak nereden geliyor? Nefsimizden. Allah dostları böyle ciddi olurlarsa, vakarlı olurlarsa nereden geliyor? Allah'ın kibriya, büyüklük sıfatında. Çünkü Allah'ın tecellisine mazhar olmuş. O zaman işte o büyüklerin halleri zuhur ediyor. Birisi onun aleyhine konuştu. Sonra rüyada buna bir cemaat geldiler. Bunu bir aldılar, evire çevire öyle bir dövdüler, öyle bir acıttılar. Bu sabaha kalktı, her yeri kırılmış. Öyle olur mu? Ne dayak yiyenler var öyle? Kamçının izi sabaha kalktı, sırtında çıkmış. Mana aleminde. Sen dediler, Hazreti Şeyh'i ret mi ediyorsun? Mahbubul Hak Allah'ın sevgilisidir o. Bu şekilde hemen geldi, uyanır uyanmaz tevbe etti, müritlerin arasına girdi. Mübareğin tekkesinde kaç tane mürit kalıyordu? Devamlı 1400. 1400 kişiyi her an yetiştiriyordu tarikatte. Yemek durumu nasıl tabii sorar, merak edersiniz. Ne yiyorlar, ne içiyorlar? Siz bizim milletin hemen şey, ne yiyorsun, ne içiyorsun? Nasıl geçiniyorsun? Aman yarabbim. Şu maaşım var, şuradan geliyor falan dedim. Ha öyle mi? Tamam tamam falan. Hemen mevzu kapanır. Yoksa Allah Allah nasıl geçiniyorsun ya falan araştıracak. 1400 mürit ne yer ne içer? Mübarek ne yapardı biliyor musun? Kimin canı o gün ne istemiş? 1400 tane ayrı yemek. Kimin canı ne isterse ona o gelirdi. Sana börekse ona çörek. Sen de diyorsun öyle. Tabii mürit olunur öyle zaten diyorsun ama... Öyle börek çöreklen değil ama iş işte. Onun gece namazları var, onun uykusuzlukları var, onun cihatları var, onun hicretleri var. Ne vazifeleri var o işin biliyor musun? Sen sana diyorsun yemeği yedikten sonra sıvışırım ama bir daha o yemeği bulamazsın. Öyle o şeyhler öyle kanmaz. Kim ne yaptığına. Allah'ın dostları Öyle yetiştirdiler. Mübarekler. Şimdi bazıları name dinliyorlar. Biliyor musunuz? Yani name derken işte kasideler, nameler, şunlar bunlar. İmam Rabbani Hazretleri bunlara karşı geliyor. İşte efendim biraz itiraz ediyor. Seyfüddin Ebu'l Bereket Hazretleri de dinlemiyor. Yandaki komşudan bir ses işitti. Böyle bir name sesi. Tabi Allah'ın aşığı. Düştü bayıldı. Mübarek. Ayılınca dedi ki bunlar bizi aşktan hali zannediyorlar. Halbuki kendilerinde aşk yok ki. Bu kadar dinliyorlar da hala ayık geziyorlar. Ya. Kasideler dinliyorsun, şunu dinliyorsun. Bunu. Ne oluyor sana? Hiçbir şey olmuyor bana. Allah'ın aşkından dinliyorsan Allah'ın aşkından bir kelimeyle Kütaş'a devrilmen lazım. Allah dostları öyle aşıktırlar. Yoksa terenenli dinlemek değil mesele. Millet şimdi milletin dini deydeni huyu adeti ne olmuş? Def, dümbelek, zurna, kaside ilahi çal patlasın, vur oynasın, kalkmışlar ayağa, horon teper gibi zikir yapıyoruz. Ya böyle zikir olur mu kardeşim? Böyle aşk olur mu ya? Böyle aşk olur. Yol bu mudur? Allah dostları böyle mi yaptılar? Efendim, mübarek yine kerametlerinden birisi, bir meczum geldi, cüzzam hastalığı. Şimdinin kan, yani hiç ilacı tıpta olmayan hastalık. Şimdi bile belki de cüzzamın ilacı yok. Şifa istedi. Üfler üflemez, anında şifa buldu. Bunların nefesleri böyle kuvvetli, kerametleri böyle kesretli zatlar. Sene 1095'te, 1090 işte vefat etti. Serhent'te defnedildi. Allah kabrini nur etsin, şefaatlerine nail etsin. Size de ziyaretini nasip etsin inşallah. Bize ziyaretini nasip etti. Şimdi parçaları geldi işte. Torununu ziyaret edeceksiniz. Bak, siz Serhent'e gidemediniz. Serhent size geldi. Yeter ki sevin. Aşık olun, muhib olun. Allah dostlarını sevin. Düşmanlarını yerin. Sevenler sevilecek. Şimdi bu zatın halifesi silsilemizde kimdir? Seyyidine Şeyh Seyyid Nur Muhammed Bedavuni Kaddesallahu Sirru silsilemizdeki bu zat. Bunun kabri şerifi Yeni Delhi'dedir. Muhammed Mazum Hazretlerinden bu zat Tarikat-ı Aliye'yi teslim aldı. Bu İmam Rabbani'nin torunu değil. Oradan silsile, yabancı yani soy bakımından yabancı olanlara geçti. Soyundan da silsileyi devam ettiren başka zatlar, başka silsileler var. Dolu silsile var. Afganistan dolu. Afganistan, Türkistan, Özbekistan, o civar, bütün o Pakistan, zaten o zaman Hindistan'a bağlıydı, ayrı değildiler. Bütün o bölgeler İmam Rabbani Hazretlerinden uyanmıştır, ayılmıştır. Dinimim İslam'ı tecdit etmiştir, yenilemiştir. Çünkü o zamanın padişahı dinler arası bir buluşma yapmaya kalktı. Öyle bir şey uydurdu. Hocalar da emriniz olur dediler. Uydur kaydır ne yaparsan yap. Bazı hocalar böyle hemen fetvayı verir. İslam'dan, Hristiyanlık'tan, Yahudilik'ten, Budizm'den hepsinden bir karma bir din aldı. Böyle bir yeni din çıkarttı o zaman. İmam Rabbani olmasa Hindistan, Pakistan, Afganistan Müslüman kalmayacaktı hiç. O zaman o direndi mübarek. O yeni dini padişahın huzuruna çıktı, reddetti. Diğer alimleri de ikaz etti. Ve kerametler gösterdi. O zaman çok kanunlar çıkarttı. Çok şeyler uydurdu o zamanın padişahı. O dine girenlere şöyle hürriyet, şöyle muafiyet, vergiden şuradan buradan İslam'da kalanlara. Yani o din İslam'dan başka karma bir din. Hocalar fetva verdi buna o zaman. Kadılar. İşte korkudan, paradan veriyorlar. Şimdi de vermiyorlar mı? Şimdi bir fetva veriyorlar, profesörler, ilahiyatçılar, memleler, kanımız donuyor. Kanımız donuyor, harama helal diyorlar, helala haram diyorlar. Şeyhler, ha bu geçen cuma sabahı burada anlattım, cuma sabahı. Adam Ankara'da şeyh sitelerde, gafil şeyh. Kendisini şey gibi zannediyor, bu kadar insanla mürit bağlamış. Ne diyor, la ilahe illallah dedi, cennete girdin diyor. Yahudi de olsan, Hristiyan da olsan fark etmez diyor. Muhammedur Resulullah lüzum yok diyor ya. Bu adam böyle sakalı var, böyle feci var. Bütün millet mürit olmuş. Sapıttı gidiyor millet, siz uyuyorsunuz. Yazık değil mi bu insanlara ya? Helak oluyor böyle sapıkların peşinde. Niye neşretmiyorsunuz, niye duyurmuyorsunuz? Niye ulaştırmıyorsunuz? Cahil kaldılar ya. Sitelerde bu herif. Bunun gibi ne sapıklar var? ben peygamberim diyeni var, bana vahiy geliyor diyeni var. Neler var? Televizyonlar kurmuşlar, siteler açmışlar, millete ne yayınlar yapıyorlar? Millet cahil. Ya. Onun için İmam-ı Rabbani'nin tecdidi hakikaten çok değişik yönlerdedir. Din-i Mübin İslam'ı kerametler gösterdi. Ondan sonra onlar da böyle çadırlar, ayrımlar yaparlardı. İşte benim onların dinine mensup olanlar kutlamalarda şurada burada çadırlara padişah efendim şöyle hediyeler, böyle güzellikler, Müslümanların tarafına kuru kemik şey, ekmekler falan böyle acayip ayrımlar falan. İmam-ı Rabbani Hazretleri bir şey attı onların tarafına. Bütün harap oldu çadırların içi. Bu taraf abad oldu, bir anda şenlendi. Ne sofralar indi bu zatların himmetleriyle, ne şenlikler oldu, ne bereketler. Bunu gören millet, yok ya bu dinin tarafı sapık dediler. İslam'a döndüler. Ne fütühatlar oldu İmam-ı Rabbani vasıtasıyla. Ondan sonra oğulları, torunları böylece dini ve İslam'ı tecdid ettiler. Elhamdülillah. Bize de ulaşan, şu anda bütün Türkiye'deki, Osmanlı zamanındaki tarikatlerin bereketleri, ehli sünnetin muhafazası kimin yoluyla olmuştur? İmam-ı Rabbani yoluyla olmuştur. Çünkü İmam-ı Rabbani halifesi Mevlana Halid o silsileden aldı geldi. Bu hizmet devam etti. Türkiye'nin her yerinde Mevlana Halid'in halifeleri var. İmam-ı Rabbani halifeleri Eyüp'te yatıyor. Kaşgari dergahında. Necip Fazıl'ın yetiştiği. Abdülhakim Arvasi Hazretleri'nin dergahı. Kaşgari dergahı. Onun türbesinde İmam-ı Rabbani halifeleri yatıyor. İstanbul'a o zaman göndermiş. Bütün dünyaya neşrettiler. Bu zatlar olmasa şimdi şuur mu kalmıştı? Şimdi şuur mu kalmıştı? Nerede ne var? Ortalıkta bir şey varsa göster. Ancak nerede var? Bu silsilenin eteğine tutunanlarda, bu zatlara bağlılığı olanlarda, sevgisi olanlarda bir şuur kalmış, bir feyiz kalmış, bir ibadet aşkı kalmış. Geri kalan da ne kalmış? Gösterişten başka. Onun için Allah Teala himmetlerini üzerimizde daim eylesin. Seyyid Nur Muhammed Veddaini Hazretleri Seyyid idi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sülalesinden, Ehl-i Beyt'ten idi. Kıbletül Evliya efendim sene 1135'te vefatı tabi. Doğumuna tarih geçememiş, ulaşamamış. Çok takva sahibiydi. Siyer ve Şemail kitaplarını çok bakar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in ahlakıyla ilgili, tarifiyle ilgili kitaplara çok bakar. Yaşantısıyla ilgili kitaplara çok bakar. Sünnet-i Seniyye'ye o kadar uyardı ki işte İmam Rabbani'nin tarikat niye yaşadı? Tarikatlerden kıyamete kadar hangisi yaşayacak? Nakşi tarikatı. Nakşi'nin hangi kolu? Müceddidi İmam Rabbani. Kıyamete kadar diyor benim nispetim, çocuklarım varsa devam eder. Mehdi de hangi nispet üzere gelecek? Hazreti Mehdi İmam Rabbani gidecek, ziyaret edecek Serhende kabrini. Hazreti Mehdi onun nispeti, ona bağlılık üzere gelecek. İmam Rabbani bu. Abdülkadir Geylani geldi. Cübbesini bıraktı ona. Aralarında kaç sene var? 600 sene. 600 sene evvel dedi, sahibi gelince dedi, ben söyleyeceğim. Torunu torunla, torun torunla. Abdülkadir Geylani kaçıncı torununda? Rüyada zuhur etti. Sahibi çıktı, git Ahmet El Faruk İmam-ı Rabbani. Serhent'te. Ver ona cübbeyi. Cübbeyi giyer giymez, Abdülkadir Geylani Hazretleri geldi. Bütün tarikatı sana teslim ettim dedi. Çeşdiye, Kübreviye, Necmüddin-i Kübra, İmam Sühreverdi, bütün tarikatların büyükleri geldiler, geldiler. O diyorlar ki, bizim tarikatımızdan devam ettir. O diyor, benim tarikatımdan. Hepsi rica ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in huzuruna çıktılar. Dört halife, sahabe, mahkeme kuruldu. Hepsi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e dediler ki, bizim tarikatımızı yürütsün. Siz ona emir buyurun. Çünkü İmam-ı Rabbani'den devam edecek kıyamete kadar. Efendimiz aleyhisselam hepsinin arzu hallerini aldıktan sonra İmam-ı Rabbani buyurdu ki, Nakşibendi'yi devam ettir. Niçin? Sünnet-i Seniyye'ye ittibada, sünnete uymakta, harfiyen kılı kırk yararcasına uyan Nakşi silsiniz. Bu sünnete uymak bereketiyle bu yol yaşar. Sünnetten çıkanlar dağılır gider. Bak, silsilemizdeki Seyyid Nur Hazretleri, bir kere diyor ayağını halaya girerken, hala biliyorsunuz değil mi? Böyle bir kültür emperyalizmine uğradık ki 15 sene evvel hala diyorduk, sorun olmuyordu. Şimdi 15 yaşında çocuklar var, hala da neresi diyor. Kültür gitti, lisan bitti. Millet anlamıyor. Bizim dil bile geri kaldı. Abdest bozma yeri. Hangi ayakla girilecek? Hangi ayakla çıkılacak? Yapıyor musunuz? Aklımıza gelirse. Öyle yiyoruz ki hoca efendi bir sıkıştırıyor, sağla mı girdim solla mı bilmiyorum. Kendimi içeride zor buluyorum. Kapıyı zor kilitliyorum, bazı açık unutuyorum. Ya. Edeple yemeyen rahatlık sünnet üzere de abdesti bozamaz yani. Edeple yiyeceksin. Az yiyeceksin. Şerehlen yersen ooo. Ne olur o? Halada betçi olursun. Bundan sonra çıkamazsın ki. Mübarek ömründe bir kere halaya sağ ayağıyla girmiş. Bir kere. Şaşırmış. Halbuki unutarak olursa mesul olmaz. Fakat 3 gün diyor, ben bu sünnete nasıl muhalefet ettim diye. 2 gözü 2 çeşme. Ağlamak, yalvarmak. Millet zannetti ki cenaze çıktı, başın sağ olsun. Bizde namaz geçse bir şey yok. Ne helaya sağlam girmiş. Hop, sünneti zevait gelir bize. Bizde sabah namazı kaçtı desen adam, ne yapalım canım, gün geçmedi ya. Hele kılarız. Kılmayanı da hiç boş ver. Ne namazı diyor ya bu zamanda. O hepten soruyor. Hiç düşünmüyorum diyor henüz diyor ben öyle namaz falan. Mübarek 3 gün ağladı. Ben bu sünnete nasıl muhalefet ettim? Allah. Sızladı, ağladı, yalvardı. Ondan sonra Allah'a yalvardıktan sonra Mevla bir sekinet verdi. Yani affetti bir şekilde. Halbuki bize göre olsa günah bile sayılmaz. Sünnete muhalefet ama bir günah bile sayılmayacak kadar bir şey. Ama o zatların makamına göre çok büyük iş. İşte onlar böyle veli oldular. Evvelce öyle istigrak haline kapılırdı. 15 sene hiç kimseyi tanımadı. Mevla'nın zikrine gark oldu. Onlara o hal gelir. Ancak mübarek namaz vakitlerinde ayılırdı. Namaz vakti aklı başına geliyor, kılıyor. Namazdan sonra bir geçiyor. Karısı mı geldi, çocuğu mu çıktı, şu mu oldu mu? Hiç tanımıyorum. Evet. Allah'ın dostu. İmam-ı Rabbani Hazretlerinden sonra oğlu Muhammed Masum Hazretleri. Geçen hafta anlattık. El-Urvetül Vıska. İmam-ı Rabbani Müceddid-i El-Fithani Ahmet El-Faruk-ı Serhendi Kudüs-i Ruh Hazretleri. Onun oğlu Seyyidina ve Mevlana Muhammed Masum El-Urvetül Vıska Kudüs-i Ruh Hazretleri. Onun oğlu bugün okuduğumuz Sultanül Ulya Muhammed Seyfuddin Ebul Bereket Hazretleri. Onun oğlu Şeyh Kelimetullah Hazretleri Kudüs-i Ruh. Onun oğlu Seyyidina Mevlana Şeyh Seyfullah Kudüs-i Ruh Hazretleri. Onun oğlu Seyyidina Mevlana Şeyh Seyfurrahman Kudüs-i Ruh Hazretleri. Onun oğlu Seyyidina Mevlana Şeyh Abdurrahman Kudüs-i Ruh Hazretleri. Onun oğlu Şeyh Seyyidina Mevlana Halilurrahman Kudüs-i Ruh Hazretleri. Şimdi buradan sonra İmam-ı Rabbani Hazretleri'nin 7. torununa geldik. Oradan 8.'si Şeyh Halilurrahman'ın kızı Şeref-ün Nisa annemiz Kaddesallahu Sirraha Hazretleri. Şeref-ün Nisa bu zatın nenesi. Onun oğlu Seyyid Muhammed Sadık, çünkü babası Seyyid olduğu için Şeref-ün Nisa Hazretleri'nin annemizin efendisi Halife Seyyid Muhammed Hüseyin Hazretleri. Resulullah'ın torunlarından ve İmam-ı Rabbani halifelerinden babası, yani baba tarafından gelen soyu. İmam-ı Rabbani'den gelen Şeref-ün Nisa Hazretlerinden sonra oğlu Seyyid Muhammed Sadık Hazretleri, onun oğlu Halife Seyyid Şeyh Muhammed Yahya Müceddidi bu zat. Efendim İmam-ı Rabbani'nin kaçıncı torunu? 10. torunu. 10. torunu. Şimdi İmam-ı Rabbani Hazretleri kimin torunu? Hazreti Ömerül Faruk radıyallahu anh'ın torunu. Dolayısıyla bu zat kimin torunu? Hazreti Ömer'in torunu ve İmam Rabbani'nin torunu anne tarafından. Baba tarafından bu zatın silsile-i şerifesi Halife Seyyid Şir Ali Kudüs-i Ruh. İmam Rabbani Hazretlerinin direkt halifesi bu zat. Onun oğlu Halife Seyyid Hafizullah Kudüs-i Ruh. Onun oğlu Halife Seyyid Abdurrahim Kudüs-i Ruh. Onun oğlu Halife Seyyid Şefiullah. Onun oğlu Halife Seyyid Abdülkadir. Onun oğlu Halife Seyyid Feyz Ali Şah. Onun oğlu Halife Seyyid Mahbub Ali Şah. Onun oğlu Halife Seyyid Muhammed Sahib. Onun oğlu Halife Seyyid Muhammed Sadık Sahib. Seyyid Muhammed Hüseyin. 8. torunu babasından, yani bu Şir Ali Hazretleri'nin İmam Rabbani halifesi, hem de Resulullah'ın torunu, hem de bu zatın babasının silsilesi. Halife Seyyid Muhammed Hüseyin sahip, Kudüs-i Ruh. Onun oğlu Halife Seyyid Muhammed Sadık sahip, Kudüs-i Ruh. Bu zat kimdi? Efendim, Şeref-i Nisa annemizin eşiydi. Babadan silsilesi. Evet, eşinin yok. Eşi Halife Seyyid Muhammed Hüseyin, Şeref-i Nisa annemizin efendisi, dedesi. Halife Seyyid Muhammed Sadık sahip, babası. Halife Seyyid Muhammed Yahya Müceddidi, bu zat. Babadan gelen silsilesi. Babasından gelen silsile Resulullah'ın torunlarıdır. Ehl-i Beyt'tir. Babadan esas İmam Zeynel Abidin'den gelen, Hazreti Hüseyin'den gelen soy. Hazreti Ali Efendimiz'in, Hazreti Ali Efendimiz'in diyor oğlu İmam Hüseyin'in oğlu İmam Zeynel Abidin'in, onun Hazreti Ali Efendimiz'in soyudur. Babadan Resulullah Efendimiz'in torunudur. Sallallahu aleyhi ve sellem. Anneden İmam Rabbani Hazretleri'nin ve Hazreti Ömer'in torunudur. Bu mübarek zat. Ama demin dediğim gibi aynı zamanda da yolundan gelmiştir. Hakikaten o tekkeyi şu anda bu bekliyor. İşte her sabah saatlerce murakabe üzere İmam-ı Rabbani Hazretleri'nin huzurunda oturuyor. Bütün ümmete dua ediyor. Her sabah 3 saat. İmam-ı Rabbani huzurunda hepimize dua ediyor. Bütün dünya Müslümanlarına dua ediyor. Ağlaya ağlaya dua ediyor. Böyle bir mübarek inşallah. Şimdi kendisi inşallah bir dua buyursun size. Efendim siz de amin deyin. Hepinize ulaşsın. Çoluk çocuğunuza kadar ulaşsın inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu iyyâke nesta'in. İhdinas sirâtal müstakîm. Sirâtal lezîne en'amte aleyhim. Gayril mağdûbi aleyhim veleddâllîn. Ey Allah! Ey Allah'ım, tere günahkar olsa ya hata kabul. اے اللہ قدم قدم پہ لغشوں کے مارے ہوئے ہیں بے عمل ہیں اپنے گناہوں پہ نادم شمندہ ہیں غفور رحیم یا اللہ تو سے اپنی خطاؤں کی اور غلطیوں کی معافی کے طالب ہیں اے اللہ عظیم امام ربانی مجدد الفسانی شیخ احمد فاروق سرہندی رحمت اللہ علیہ یا اللہ جو تیرے مقرب ہیں اے اللہ اور تیرے محبوب سکائے دو جہاں آقائے نامداز محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نائب ہیں اللہ اللہ انہوں نے تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو جس طرح زندہ کیا اتباع سنت اور احیاء سنت جن کا مقصد احیاء رہا اے اللہ اللہ اس درسے میں یہ گناہ گار روح سے خدا کو جو نسبت و وابستگی ہے یا اللہ اس نسبت سے یہاں حاضر ہوا ہوں اے اللہ ان حضرات نے یا اللہ حضرت امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کی اس نسبت کے وسیلے سے اے اللہ جو تم یہاں بڑی رائی کی عزت بخشی اے اللہ تو ان کو اس کا بہتر صلہ عطا فرما ان سب کی جملہ جو نیک حاجات ہیں نیک مقاصد ہیں ان سب کی تکمیل فرما سب کی جائز مرادوں کو پورا فرما اے اللہ ہماری خطاؤں کو درگزر فرما غلطیوں کو معاف فرما کوتاہیوں کو معاف فرما دے اللہ اے اللہ ہم گناہ گار ہیں روسیہ ہیں خطا کار ہیں پر اے اللہ تو سے اپنی خطاؤں کی غلطیوں کی معافی کے طالب ہیں اے اللہ بصدقہ حضور سکار دو جہاں آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اے اللہ اپنے محبوب و مقرب بندوں کے وسیلے سے حضرت امام ربانی مجدد الفسانی رحمتہ اللہ علیہ کی ذات گرامی کے وسیلے سے تو ہماری خطاؤں کو درگزر فرما کر اپنی رحمت کریمہ سے سرفراز فرما والعالم کے مسلمانوں پر رحم فرما اے اللہ یا اللہ اس ملک ترقی کے جتنے بھی باشندگان ہیں اے اللہ یہ سب اے اللہ تیرے چاہنے والوں کے چاہنے والے ہیں تیرے محب بندوں کے محب ہیں اے اللہ ان کو جو تیرے محبوب بندوں سے محبت ہے اے اللہ اس کے سلے میں تو ان کی سب جملہ نیک حاجات ان کے لیے مقاصد کی تکمیل فرما دے اللہ تو سب کی جائز مرادوں کو پورا فرما دے سب کی پریشانیوں کو دور فرما یا اللہ تو ہمارے ایمان کی جان و مال کی آبرو عزت کی حفاظت فرما اے اللہ تو ہمیں اپنی حفاظت اور اپنی پناہ میں رکھ اے اللہ ہر شرور اور فتنے سے ہمیں محفوظ فرما یا اللہ جو ہم میں بیمار ہیں ان سب کو شفا عطا فرما صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما دے اللہ Ya Allah jo sahib-i rozgar hain unke rozgar mein barkat afma, rizq-e halal ata afma, rizq-e wusat afma. Jo be rozgar hain ya Allah unke rozgar ke liye behtar asbab paida farma, ya ghaibana asbab paida farma. Jo tang dast hain unki tang dastiyan doof farma, jo pareshan hal hain unki pareshaniyan doof farma, jo musibat zada hain unki musibaton ko doof farma. Ilahul alamin tu rahim farma karam farma. Ey Allah tu hamare amal o afaal ko na dekh, hamare amal bade gande hain ya Allah. نہ عبادت ہے نہ ریاضت ہے نہ تقوی ہے نہ طہارت ہے الہ العالمین تیری باغا میں عرض کرتے ہوئے شرمسار ہیں ہمارے پاس الفاظ نہیں کہ تیری باغا میں عرض کر سکیں اے اللہ عظیم امام ربانی مجدد رفی ثانی رحمت اللہ علیہ کو جو تیرا قرب حاصل ہے جن کو تیرے محبوب سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نائب ہونے کا شرف حاصل ہے اے اللہ ان کے وسیلے سے ان کے طفیل سے حضرت خواجہ محمد معصوم ساقیم ثانی حضرت الوسقا حضرت خواجہ محمد نقشبند ثانی حجت اللہ قیم ثالث وخلق قیم رابعہ حضرت خواجہ محمد زبیر صلی اللہ علیہ حضرت خواجہ محمد سیف الدین صلی اللہ علیہ ان تمام حضرات جو تیرے محبوب و مقرب بندے ہیں ان کے وسیلے سے تیری باغاہ میں دست و دعا ہیں ہماری التجاؤں کو اپنی باغاہ میں قبول فرما کر اپنی رحمت کریمہ سے ہمیں سرفراز فرما دے اے اللہ الہ العالمین تو ہمارے دلوں کے بھید جانتا ہے ہمارا ظاہر ہمارا باطن سب تجھ پہ آیا ہے تجھ سے پوشیدہ نہیں اے اللہ تو اپنا رحم فرما کرم فرما یا اللہ یہ ترکی کے جو مسلمان ہیں یہاں بھائی اے اللہ یہ تیرے عاشق عاشق بندوں کے عاشق ہیں تیرے محبوب بندوں کے عاشق ہیں اے اللہ انہوں نے تیرے محبوب بندوں کی محبت میں اپنی زندگی بسر کی ہیں اے اللہ ان کو یا اللہ یہ تیرے محبوب بندوں کا جو قرب حاصل ہے اے اللہ اس کی نسبت سے تو ان کے تمام معاملات کو بہتر فرما اے اللہ ان سب کے لیے تو عافیت فرما دے اے اللہ ان سب کے لیے تو عافیت فرما اے اللہ تو ان سب کے لیے عافیت فرما دے اے اللہ الہ العالمین تو رحم فرما کرم فرما ہمارے ہیں اے اللہ ہم گناہگار ہیں روسیہ ہیں خطا کار ہیں خوار ہیں بدکار ہیں ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں کچھ بھی ہے لیکن تیرے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گناہ گاہ امتی ہیں اپنی محبوب کی گناہ گاہ امت پر رحم فرما جہاں جہاں بھی جس خطے میں بھی تیرے نام لیوا ہیں اے اللہ تو سب کی حفاظت فرما دے اللہ تو سب کی حفاظت فرما اے اللہ تو اپنے محبوب بندوں کے نقش قدم چلنے کی ہمیں توفیق عطا فرما ان کی محبت عطا فرما اطاعت عطا فرما اور اپنی معرفت ہمیں عطا فرما دیں اے اللہ اے اللہ تو ہمیں اپنی معرفت سے سرفراز فرما ہمارے قلوب کو اپنے ذکر سے جاری اور ساری فرما دیں اے اللہ ہمارے قلوب تیرے ذکر میں محب رہیں اے اللہ شر دنیاوی فتنوں سے اے اللہ شیطانی فتنوں سے ہمیں محفوظ فرما رہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الصقر وقنا عذاب الميزان ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا وتقبل دعاء ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين على القوم الكافرين على القوم الكافرين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم عز الإسلام ومن المسلمين اللهم عز الإسلام ومن المسلمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه ونور عرشه سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين بحق لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم.